We babuta lese mikokote mina baki nyumbani. Mbata nikafanya nini misi natambuli. Alaje usijisumbu we mina baki nyumbani. Mkirudi nigonge nitawafungulieni. Usione meza zimechafuka. Wata waja kurupuka. Wamejipanga karibi ya mwaka. Ili wasije kumbuka. Chimbuli mbata nina mwezake. Kufika tukapewa opa. Yani kuja kukurupuka. Mama tifagara yuka. Sasa mwane chobi anasubiri kuingizwa. Mtoto wa kiume yupo nje anataka kuingizwa. Mwone na lobi anaomba kuingizwa. Jamani ni kaja kwa buwila hela anataka kuingizwa. Mama kume makame kaingizwa. Njira ze boss kaingizwa. Anta snapper kaingizwa. Jamani mbaga fido kaingizwa. Kidanga chote kaingizwa. Sibu nyalale kaingizwa. Wanangu mchafu kaingizwa. Na bosi disa. Shukurani kwa la shida wanjala. Kibaokata kilijasa. Shukurani kwa dula asala. Kibaokata kilijasa. Pongezi kwa liya mahali. Kibaokata kilijasa. Wajika shupambia watali. Tulikunywa mpaka tukasasa. Ila cha kushangaza watu wengi wameingizwa. Usione wamejaza na bwana wameingizwa. Wanangu cha kushangaza kila mtu kaingizwa. Jamani HK fanyi chochote kazi kuwaingiza. Basi changamsha miguu, chezesha miguu, changamsha miguu, cheza. Omi crazy changamsha miguu, chezesha miguu, changamsha miguu. We kidogo dogo piga goma, we ni noma. Piga goma, we ni noma. Goma linapenya Dodoma mpaka Sodoma. Goma linapenya Dodoma mpaka. We kidogo dogo piga goma, we ni noma. Piga goma, we ni noma. Goma linapenya Dodoma mpaka Sodoma. Lina penya mwana kumbaka Sodoma. Basi tweni vua mashati vua. Tuoneshe vifua. Vua mashati vua. Tuoneshe vifua. Na wanangu vua. Tuoneshe vifua. Wachizi wote vua. Tuoneshe. Basi twende timu wafumbi timu. Shemeja tafua. Timu wafumbi timu. Shemeja tafua. Timu wafumbi timu. Shemeja tafua. Timu tena timu. Shemeji. Abasi piga makofi. Piga makofi. We makofi kwa makabila. Kwanza bado mina asira. Wapinzano washapoteza dira. Basi akina mena manaye. Akinuke nuka naye. Akina mena manaye. Akinuke nuka naye. Mtoto akina mena manaye. Akinuke nuka naye. Akina mena manaye. Anaitwa mkubwa Fera. Wika. Nataka kuingizwa. Nataka kuingizwa. Come on, we kitambi basi zungusha kitambi. We kitambi mulojaliwa vitambi. We kitambi muliopewa vitambi. We kitambi mlogaiwa vitambi mama. We kitambi wananitaga dula makabila. Yani king of singeli. Niko na mwanangu Liza. We DJ kidogo dogo. Waambie Mike sababu vuvuzela kila mtoto apulize. We Faridi mtu bisi. Mtoto acheka na mkubwa na wanawe. Twiniba. Mama siko tayari kuingizwa. Na mimi kulipa naweza. Ndula sitaki kuingizwa. Na mimi kulipa naweza. Mama siko tayari kuingizwa. Wanangu kulipa naweza. Ndula sitaki kuingizwa. Na mimi kulipa naweza. Respect mwanangu.